Powtórka programu. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji Nowa Lewica. Witam Pana. Dzień dobry. W dobrym nastroju dzisiaj. Czy ogłaszamy śmierć podatku cyfrowego po wizycie Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych? Zdaje się, że ten temat w ogóle nie był poruszony. Ogłaszamy radość, bo Polska wczoraj zwyciężyła w piłkarskim meczu z Finlandią w eliminacji Mistrzostw Świata. Dobry styl, podoba mi się początek pracy trenera Urbana, więc kciuki są trzymane. Zręcznie pozmienia temat, nie, ale czy... ale chciałem powiedzieć o tym, bo ja uważam, że trzeba się dawać Polakom takie poczucie, że mamy sukcesy, a wczoraj wygraliśmy, ale już do podatku cyfrowego, bo z niczego nie uciekam. Ja myślę, że dobrze, że nie było tego tematu na spotkaniu z panem prezydentem Trumpem, bo nie był na agendzie. Była Ukraina, była przyszłość konfliktu, jak zahamować Rosję i sprawy dotyczące wojska amerykańskiego w Polsce. I to było na agendzie. Podatek cyfrowy dzisiaj skonstruowany w Polsce. Nie jest tematem żadnego sporu międzynarodowego, dlatego że inne państwa go mają. I gdyby tam padły jakieś słowa dotyczące tego, to też bym się dziwił, bo najpierw w Polsce uchwalamy prawo, ustalamy pewne ramy, a później możemy rozmawiać z partnerami. I też warto podkreślić. Podatek cyfrowy to jest podatek sprawiedliwościowy, nie przeciwko amerykańskim czy jakimkolwiek innym firmom, a tym firmom, które nie płacą tutaj podatku. Jeżeli nie płacisz podatku... Ale Amerykanie nerwowo reagują na jakiekolwiek słowa dotyczące tego, że Polska projektuje taki podatek, że może będzie chciała wprowadzić taki podatek. Ale czy to nie jest tak, że pan że to jest taki straszak na Amerykanów, a tak naprawdę tego podatku cyfrowego nie będzie? Jak patrzę na to, jak wygląda sytuacja międzynarodowa z państwami, które mają dzisiaj największy wpływ na Stany Zjednoczone, to warto wrócić do spotkania w Białym Domu sprzed 2 tygodni. Przy stole z Trumpem o Ukrainie rozmawiała pani premier Meloni, Włochy, podatek cyfrowy wprowadzony. Pan premier Wielkiej Brytanii, podatek wprowadzony. Prezydent Macron, prezydent Francji, podatek cyfrowy wprowadzony. Więc naprawdę szukałbym takiego poczucia, że administracja amerykańska różne słowa mówi, ale z partnerami, którzy są ważni, rozmawia. A Polska jest ważnym partnerem. Ale Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, położyła podatek cyfrowy, który miał być wprowadzany na poziomie europejskim, na ołtarzu dobrych relacji właśnie z Donaldem Trumpem. A jej ojczyzna, Niemcy, wprowadzają. Czy pan też prowadzi? No chciałbym, dlatego że jeżeli popatrzymy na firmy różne, które w Polsce pracują, big techy i korporacje, które płacą tutaj mniejsze podatki niż polskie platformy, takie, które zajmują się dokładnie tym samym, a mają mniej obrotu, to uważam, że to jest nieuczciwe. Dlaczego partnerzy z innych państw, inne wielkie firmy mogą tutaj zarabiać i płacąc mniej, a polskie firmy mają płacić więcej? To jest nieuczciwe. Do końca kadencji zostanie wprowadzony ten podatek? Chciałbym, dlatego że to jest podatek, który nie jest ode mnie, nie od pani, nie jest od naszych słuchaczy. To jest podatek od tych wszystkich, którzy mają wielkie korporacje i stoją wielkimi pieniędzmi. Ja nie chcę, żeby oni bankrutowali. Niech korporacje wielkie się rozwijają, tylko niech się dzielą tymi pieniędzmi. W środę spotkanie ma być kancelarii prezydenta i MSZ-u. Spotkają się pewnie minister do spraw polityki międzynarodowej Marcin Przydacz z Marcinem Bosackim, wiceministrem spraw zagranicznych. Czy relacje na linii prezydent szef MSZ-u się poprawią? Mówił Karol Nawrocki, pisał na platformie X, że niedobrze się dzieje w MSZ-cie. Mam wrażenie, że w kancelarii prezydenta cały czas są ludzie, którzy szukają zwary, a nie szukają zgody. Wizyta prezydenta w Stanach Zjednoczonych pokazała, że polski rząd też umie coś pochwalić, kiedy coś się dobrego dzieje, bo rozmowy prezydenta w Stanach były dobre. I też o tym tutaj mówię. Deklaracja prezydenta Trumpa dotycząca żołnierzy amerykańskich w Polsce? Kciuki w górę. I teraz cały czas... Że zostają, a może być nawet więcej. Tak, jak szukam takiej przestrzeni, po co różni ludzie z kancelarii prezydenta to robią, no to próbują chyba medialnie zaistnieć, opowiadając, że są jakieś konflikty. Konflikty są wtedy, kiedy strona jakaś ich szuka, a rząd nie szuka konfliktu, szuka ich chyba prezydent, no bo nie ma wielu pól, na których mógłby wykazywać aktywności takie, które później będą stanowiły o jakimś zainteresowaniu medialnym. Ale pan sobie wyobraża taką sytuację, że o nowym projekcie wojskowym, który ma być omawiany, będą rozmawiać szef BBN-u Sławomir Cenckiewicz z sekretarzem obrony Pitem Hegsetem, a nie jego odpowiednik, czyli Władysław Kosiniak-Kamysz? Prezydent powiedział, że to Cenckiewicz będzie te rozmowy prowadził. W Polsce za politykę operacji i różnego rodzaju działań takich organizacyjnych odpowiada rząd. Premier Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej, rozmawia z Pentagonem i z sekretarzem obrony mają dobre relacje i nieraz już rozmawiali między innymi o obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Zresztą jedna z pierwszych wizyt sekretarza obrony odbyła się właśnie na zaproszenie pana ministra Kosiniaka-Kamysza i tutaj była realizowana. Jeszcze raz podkreślam, w pałacu mam wrażenie, że skaczą niektórzy politycy ręce do góry, to ja chciałbym, ja mogę. Polityki nie uprawia się w mediach komentarzami. Politykę uprawia się realnymi działaniami. Rząd w Polsce rządzi, prezydent reprezentuje. Jeżeli prezydent chciałby budować jakieś swoje nowe ramy dla swoich zadań, to musi jednak zmienić najpierw konstytucję. Do tego nie ma takiego większości. Wrażenia, że prezydent Karol Nawrocki chce być takim nadpremierem? No chciałby być nadzarządzającym, ale ani wiedzy, ani umiejętności jeszcze takich nie posiada, a konstytucja go w tych ramach jednak umiejscawia gdzie indziej. Jest do reprezentowania, nie do zarządzania. W Polsce rząd rządzi, inną większością wybrany i ma dzisiaj pełne poparcie parlamentarne. Będziemy płacić 8 milionów euro kary, która wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za spóźnione wdrożenie dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Będziemy płacić tę karę? Mam nadzieję, że szybko dojdzie do tego, że Ministerstwo Kultury domknie te tematy dotyczące przyszłości. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby tantiemy, w ogóle rynek cyfrowy był tak uregulowany, żeby autorzy redakcji widzieli, że zarabiają i żeby nie było sytuacji, w której to wielkie korporacje ich tych wpływów pozbawiają. Zawsze to mówiłem, zawsze po tej stronie stałem. Mam nadzieję, że sprawa zostanie szybko zamknięta, w co wierzę i też jestem... A dlaczego to się jeszcze nie wydarzyło? Te prace się przeciągają. To mi odpowiedzieć. No, myślę, że jakieś konsultacje, rozmowy, które gdzieś tam toczą się na niższym szczeblu, ale tak, żebym wszedł w szczegóły, co się dzieje w resorcie innym niż mój, no trudno mi odpowiedzieć. Panie premierze, kolejny dron spadł na Lubelszczyźnie. Jak to się dzieje, że polska armia nie ma żadnego systemu wykrywania ochrony przeciwdronowej? Po pierwsze, Polska doskonale potrafi monitorować to, co dzieje się w jej przestrzeni powietrznej i to robi. Sytuacje wyglądają też tak, że jeżeli wlatują do nas jakieś jednostki latające, to mogą wlatować na niskiej wysokości, będąc wprost sabotażowo potraktowane jako takie, które mają tutaj wzbudzać emocje. Ja wiem, że w Ministerstwie Obrony, ale też w służbach podległych, resortowi obrony narodowej toczą się prace dotyczące takich odpowiedzi, które nie będą pozwalały na takie wloty. Tylko różnica dzisiaj między nami a poprzednikami jest taka, że my mówimy dokładnie, co się dzieje, jak na to reagujemy. A poprzednicy to ukrywali, więc ja nie mam w tej sprawie sobie nic do zarzucenia i też polityka rządu jest bardzo transparentna. A że takie sytuacje mogą się zdarzać, to przypominam, że jesteśmy w państwie przedwojennym. Tak, to jest prowokacja białoruska? Te drony, które albo wybuchają na terenie Polski? Ja w ogóle jako coś, co jest sprawdzeniem tego, jak Polska się będzie zachowała w sytuacjach krytycznych przez Rosję i Białoruś. To są państwa, które z premedytacją nas atakują. My mówimy o dronach, których zdarza się jeden albo dwa. Ale my w cyberprzestrzeni codziennie mamy takie ataki i one dotyczą infrastruktury krytycznej, która może dotyczyć setek tysięcy ludzi. Wyłączenia prądu, gazu, wody, sytuacji, które mogą mieć wpływ na to, jak będziemy codziennie żyli, bo jesteśmy do jakichś dóbr przyzwyczajeni, czy dóbr pierwszej potrzeby, jak woda. Więc my musimy zdać sobie sprawę, że wojna z Rosją na pewno w cyberprzestrzeni trwa i im bardziej będzie przychodził czas zawieszenia broni, pokoju, spokoju na Ukrainie, tym Polska w obszarze różnego rodzaju spraw, czy zagrożenia hybrydowego, czy sabotaży będzie miała coraz większe problemy. To nie jest chyba dla nikogo zaskoczeniem, że polskie służby też rozpracowują różne działania sabotażystów, którzy tutaj chcą w Polsce dokonywać różnego rodzaju... No. A zakłócenia sygnału GPS? Umiemy się obronić przed tym? Umiemy się obronić, ale mamy też świadomość, że nie o wszystkim wiemy, bo jeżeli adwersarz przychodzi i robi to z premedytacją, tak jak w rejonie Morza Bałtyckiego, a sygnały płyną, że to wszystko się dzieje z Kaliningradu, to wiemy, że Rosja robi to z premedytacją po to, żeby nie tylko testować swoje systemy, ale żeby pokazywać, że ma siłę oddziaływania. My już od dłuższego czasu realizujemy programy, które mają nas przed tym zabezpieczyć, ale nie da się zabezpieczyć przed wszystkim, co się dzieje w różnego rodzaju wojnie hybrydowej. Dlaczego? Dlatego, że my musimy mieć świadomość, że nawet jak odeprzemy 99% ataków, to i tak jakieś, na przykład w cyberprzestrzeni, mogą się przedostać. Zresztą w tym roku tylko rosyjski wywiad wojskowy GRU na kierunku polskim w cyberprzestrzeni trzykrotnie zwiększył siły, które mają atakować Polskę, które mają tutaj oddziaływać, które mają wprowadzać dezinformację. No to się dzieje i nie jesteśmy dzisiaj w polach, w których można powiedzieć, jest spokój, jest czysto, jest przyjemnie. Już tak nie będzie. Do kwestii cyberbezpieczeństwa jeszcze wrócimy w internetowej dogrywce. Czy to prawda, że Wojciech Konieczny, wiceminister zdrowia z Lewicy, odchodzi z resortu? Toczą się w pracę, toczą się rozmowy w resorcie zdrowia nad składem kierownictwa. Uważam, że Wojciech Konieczny jest świetnym wiceministrem, bo jest dobrze przygotowanym lekarzem, był dobrze zarządzającym placówką, był dyrektorem szpitala przez 11 lat. Do tego jest politykiem, który rozumie procesy, bo i senatorem, i radnym sejmiku. Ja go dobrze oceniam. Wiem, to że dlaczego odchodzi? Bo wiem, że pani minister zdrowia prowadzi rozmowy na temat tego, że chciałaby mieć nowy, całkowicie niepolityczny wpływ na to, co się dzieje w resorcie. Tylko że trzeba. Trzech wiceministrów ma odejść. No, tak, z różnych opcji, tylko że na koniec te partie polityczne, które tworzą koalicję, biorą odpowiedzialność za głosowanie w Sejmie za nowymi rozwiązaniami, którą pani minister zaproponuje. No i jak partie nie mają wpływu na to, jakie jest przygotowane prawo, albo nie wiedzą, a później powstają jakieś ustawy, no to te partie w Sejmie też nie biorą tej odpowiedzialności, bo mogą nie chcieć głosować. Czyli nie będziecie głosować za projektami przygotowanymi przez ministrę, która nie jest polityczna, a jest ekspertką? Bardziej patrzę na to tak. Trzeba ochronę zdrowia w Polsce zaopiekować. No ale Lewica nigdy nie zgodzi się na to, żeby na przykład doszło do jakiegośkolwiek zmiany placówek szpitali, żeby zamykać je w jakiś sposób, który będzie oddziaływał na pacjenta. Jeżeli ktoś by tak coś zaproponował, dzisiaj takiej propozycji nie widzę. Bo to Wojciech Konieczny blokował przez kilka miesięcy ustawę o szpitalnictwie, którą chciała wprowadzić Izabela Leszczyna, strasząc do spółki z PiS-em, że to będzie zamykanie oddziałów ginekologicznych. No bo Lewica nie chce zamykać różnego rodzaju oddziałów, które służą pacjentom. Ale jeśli są nierentowne, to mają być w szpitale? Ja chciałbym zobaczyć, jak ma wyglądać po tym, co ktoś zaproponuje, jakiś nowy skok, a nie tylko powiedzenie zamknijmy i zobaczymy, co się stanie. Dlatego w lewicowym DNA jest bycie blisko człowieka. I akurat doceniam to, co robił pan minister Konieczny w ochronie zdrowia, bo jedni powiedzą, że to blokował, a inni powiedzą, że chronił. Ale jeśli rodzi się coraz mniej dzieci i na tych oddziałach ginekologicznych nie ma pacjentów, jest obsługa, one są nierentowne, to powinny przez cały czas tam istnieć, czy jednak powinno to zostać jakoś zmienione? Reorganizacja sieci szpitali w Polsce jest możliwa, ale niech będzie rozsądna i tak przeprowadzona, że nie będzie przeciwko pacjentom, a będzie dawała poczucie, że łatwiej się zarządza szpitalami i jednocześnie jest więcej miejsc. Ja za takimi reformami jestem, ale chciałbym ją dokładnie przeczytać, a nie dowiedzieć się z mediów. Ale proszę z nami zostać na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Będziemy rozmawiać między innymi o raporcie, który wicepremier Gawkowski przedstawi dzisiaj. Nic straconego. To jest powtórka programu. Ale nikt nie chce wziąć odpowiedzialności za te zmiany w szpitalach, bo to się nie udało, przez 2 lata nie udało się zreformować szpitali. Kolejki ciągle są długie, więc może ekspert jest lepszy niż politycy. Jeszcze raz podkreślam, tylko że eksperci też będą pracowali na tych samych komitetach Rady Ministrów z tymi samymi ludźmi, którymi dzisiaj pracujemy na poziomie przygotowania ustaw przed rządem, a później bez wiedzy, co tam jest dokładnej, takiej, która zostanie przemyślana, a jednocześnie omówiona politycznie, partie muszą wziąć za to odpowiedzialność w Sejmie. To nie jest takie proste, dlatego że jeżeli nie masz wpływu na to, co jest przygotowane, a później ktoś mówi za tym głosuj, no to rodzi się problem, pytanie, co dalej. Ja zgłaszam to dzisiaj, mówię o tym otwarcie, bo to nie jest tak, że można przyjść do resortu, włożyć jakąkolwiek ustawę i powiedzieć głosujcie za tym. Nie, bo czyli mamy inne programy. Czyli panu się nie podoba to, że polityk lewicy traci stanowisko w Ministerstwie Zdrowia? No pewnie, że mi się nie podoba. No trudno, żeby mi się to podobało, bo uważam, że wpływ na resorty poszczególnych formacji, szczególnie te krytyczne, takie, które dotyczą wszystkich Polaków, bo taka jest ochrona zdrowia, powinien być wypracowany w konsensusie, a nie w narzucaniu. Ja trzymam kciuki za panią minister zdrowia w wielu obszarach. Ale tutaj to zostało wam narzucone? Pani minister nie konsultowała, powiedziała po prostu, pani wyrzucam wszystkich politycznych. Pani minister ma prawo podejmować swoje decyzje, tak jak każdy. Ja uważam, że lepiej by było, gdyby reprezentacja polityczna w resorcie była, niż jej ma nie być. Ale wrócę do tego, pani powiedziała, jak tym procesem zarządzić. Ja uważam, że jest taki segment. Na przykład cyfryzacja obszarów i systemów ochrony zdrowia. Łatwiejszy sposób na to, żeby się można było zapisywać wszystko w jednym miejscu. Do tego łatwiejszy przegląd tego, kiedy wizyty są odwoływane albo których nie ma i jakich to pacjentów dotyczy. To taki krok milowy na miarę recepty. To jest dzisiaj kierunek, który łatwiej będzie wprowadzał zarządzanie ochroną zdrowia, nie tylko w szpitalach, ale w POZ-ach też. I tego wolałbym, nad tym się skupić, bo uważam, że to szybciej i łatwiej poprowadzi Polaków za rękę, gdzie masz placówkę, gdzie masz wolne miejsce, gdzie dojechać, co zrobić, z kim się skontaktować. To kiedy taki system będzie działał? To musi być koordynacja cyfryzacji z ochroną zdrowia. Ja już rozmawiałem z panią minister zdrowia na ten temat. My jesteśmy otwarci jako resort, chcemy w tym kierunku iść i uważam, że to by był skok milowy dla przeorganizowania ochrony zdrowia w Polsce, a nie proste powiedzenie, no ten szpital tutaj, ten oddział tutaj nie powinien być. Bo to budzi za duże emocje. Tak, budzi emocje, a są inne możliwości, bo gdybyśmy pracowali na rzetelnych danych, które będą z systemów Ministerstwa Ochrony Zdrowia i jednocześnie dodali do tego komponent cyfryzacji wskazujący, tu o tej godzinie możesz się zapisać, robisz to w jednej aplikacji przez obywatela, tu odwołujesz, a jak nie odwołujesz, to więcej nie dostajesz wizyty w takim szybkim trybie, to każdy by wiedział, okej, zasady są jasne. W Polsce też bano się e-recepty. Tłumaczono, że ludzie sobie nie poradzą, że będziemy mieli tragedię, że nie będzie dawała ona satysfakcji wielu, którzy nie umieją obsługiwać telefonu albo nie będą wiedzieli SMS-ami, jak się posługiwać. No i okazało się strzałem w dziesiątkę. W pandemii przeszliśmy łatwiejszą, przynajmniej w tej części dysponowania lekami drogę, bo mieliśmy e-receptę. Więc to dla mnie jest kierunek łatwiejszej reformy ochrony zdrowia niż zamykania czegokolwiek. Dzisiaj pan ma zaprezentować raport na temat agresji i przemocy w internecie. Co będzie w tym raporcie? Będziemy pokazywali, jak hejt, mowa nienawiści rozszerza się, jak z nią systemowo walczyć. Zaproponujemy dzisiaj nowe rozwiązania też dotyczące tego, jak powinniśmy w tym technologicznym świecie, który bardzo gryzie też różne osoby, młodsze i starsze, szybko reagować, jakie powinny być kierunki działania. No i przede wszystkim, że nie możemy powstrzymywać się od wprowadzania nowego prawa, przymykając oczy. No bo w Polsce kończymy pracę nad ustawą Digital Services Act, to jest akt o usługach cyfrowych, wierząc, że go też podpisze pan prezydent. No bo nie wystarczy rząd w tej sprawie, trzeba pana prezydenta. Pan prezydent już w kampanii mówił, że to jest jakaś cenzura. A ja mówię nie cenzura, tylko nielegalne treści, tylko dezinformacja, tylko sprawy dotyczące hejtu, które nie powinny się pojawiać, dlatego że ktoś musi mieć narzędzia, żeby na platformach to wymuszać, no żeby to znikało. I to jest taki proces, że chcę stworzyć kampanię społeczną, która będzie pokazywała, gdzie jesteśmy zawczasu, jak przygotowywać psychologów, nauczycieli, jak dać szansę sobie wszyscy jako społeczeństwo, żebyśmy nie przymykali oczy na takie problemy, bo łatwo jest powiedzieć, każdy człowiek opiekuje się swoim urządzeniem, ale trzeba powiedzieć, że urządzenie to tylko nie tylko cyberbezpieczeństwo, ale na przykład uzależnienie od urządzenia. To również zagrożenia czyhające na młodych i starszych ludzi, jeżeli chodzi o problemy psychologiczne. No to się wszystko dzieje i nie da się... Ostatnio w internecie są popularne takie Sean Patrole. Wie pan, co to jest? Tak, wiem, co to jest. Tyle, że jak badamy problem... Młodzi ludzie, którzy tropią kobiety, które ich zdaniem się ubierają nieprzyzwoicie. Więcej jest wygenerowanych botów i sztucznych filmów przez AI różnego rodzaju grafik niż prawdy, która za tym stoi. Bo filmików zostało zrzuconych kilkanaście, zostały zwiralowane, powielone, dalej podane i z nich powstało takie przeświadczenie, że mamy wielką społeczną akcję w Polsce, co... ze strony takiej logistyki tego, co obserwujemy w sieci, nie jest prawdą. To znaczy nie ma oryginalnych wielu filmów, tylko powielone albo wygenerowane przez AI. I też zgłaszamy to do platform. I są takie platformy, które szybko reagują, mówiąc nie ma mowy na mowę nienawiści albo na wprowadzanie takich miejsc do sieci. No ale są platformy, które nie reagują. A prawo jest dla wszystkich takie samo. Jak ktoś ma dobrą wolę, to zareaguje, a ktoś ma złą wolę, to nie zareaguje. A jak to wyegzekwować? Wprowadzić rozwiązania, w których platforma musi. A nie może. No dzisiaj jest tak, że może. Jak ma dobrą wolę, to zrobi. Jak nie ma dobrej woli, to państwo nie ma jakiegoś bata, żeby powiedzieć stop. No i my chcemy wprowadzić baty. Bez względu, kto będzie w Polsce rządził, żeby Platforma wiedziała, że jak dzieje się coś, co wpływa na psychikę młodego człowieka, co daje takie poczucie jakiejś nielegalnej treści, czegoś, co jest mową nienawiści, no to ktoś musi umieć zareagować. No, nie można powiedzieć, nie, no, dajemy sobie taką wolność, że wszystko tutaj jest czyste i człowiek sobie krzywdy nie zrobi. Człowiek sobie umie zrobić krzywdę samochodem, dlatego są przepisy, które mówią na przykład nie jedziesz tyle, a i tyle w terenie zabudowanym, nie masz możliwości przejechania bez zatrzymania się na stop, czerwone światło oznacza stoisz. Będzie pan to konsultował z prezydentem Karolem Nawrockim? Bo on sobie tego życzy, żeby konsultować z nim ustawy już na etapie ich powstawania. Ja pana prezydenta zaprosiłem do Ministerstwa Cyfryzacji, jeżeli będzie miał okazję, chęć przyjechać porozmawiać o systemie cyberbezpieczeństwa, o przeciwdziałaniu dezinformacji, o mowie nienawiści. Ja jestem otwarty. Jeżeli będzie chciał kiedykolwiek rozmawiać, takie pola widzę. Dlaczego mamy nie rozmawiać z prezydentem, żeby doprowadzić do przyjęcia dobrego prawa? Tylko jeden warunek. To my rządzimy, a z prezydentem ustalamy ramy, jak on to widzi. A nie, to prezydent rządzi w Polsce. Prezydent w Polsce nie rządzi. Rządzi rząd. Przynajmniej tak konstytucja mówi. Jak wygląda sytuacja z wyborami na lewicy? Pan będzie kandydował, kiedy wszyscy kandydaci ogłoszą oficjalnie, że będą się ubiegać o stanowisko lidera? Ogłosić można najpóźniej w dniu kongresu, więc w grudniu, w połowie grudnia może się zdarzyć, że kandydatów będzie mnogość. Ale jeżeli w partii jest wiele kandydatek i kandydatów do liderowania, to znaczy, że partia żyje, że budzi emocje, że jej się chce, a ludzie, którzy walczą o przywództwo, mają różne pomysły, ale jednocześnie wierzą w to, że można partię wznieść na wyżyny. To dobrze. Czyli Włodzimierz Czarzasty będzie kandydował ponownie? Być może tak będzie, być może nie. No ale to ja dzisiaj nie patrzę na to, kto będzie kandydował, bo a sam pan chce. Będzie? No więc jak sam chcę, to patrzę na to, że trzeba jeździć, starać się przekonywać, rozmawiać. Kto stanie do tego wyścigu, jak ono będzie wyglądało, okaże się na kongresie lewicy. Dla nas najważniejsze jest to, co przed nami w listopadzie, to żeby marszałek Czarzasty został marszałkiem Sejmu. Ale czy lewica powinna mieć dwóch współliderów, nie czyli tak mężczyznę i kobietę? Tylko jednego, bo lidera. Też tylko jednego, tak? Pan jest za tym. Nie, to znaczy nie jestem za tym. Tak u nas prawo wewnętrzne mówi, statut. Jest jeden lider w partii, nie ma dwóch, tak już będzie. O. My już byliśmy po dwóch liderach, wiemy, że nie zawsze to jest bardzo logistycznie łatwe, więc my teraz, nowa lewica zmieniła swój statut i będzie jeden lider. Ale czy powinna wreszcie na czele lewicy stanąć osoba z pokolenia innego niż 60 plus, albo no, takich 40-latków powinna odmłodzić no, lewica, czy nie? Zawsze chodzi o to, żeby mówić o odmłodzeniu, tylko że to nie o odmłodzenie tylko chodzi. Ja mam 45 lat i nie startuję dlatego, że jestem młodszy od kogokolwiek, bądź starszy od kogokolwiek. Startuję dlatego, że mam jakiś plan. Tak samo dobrym liderem może mieć ktoś, kto ma 65 lat albo 35 lat. Dlaczego? Dlatego, że jest pytanie o pasję, charyzmę, doświadczenie i przekonanie, że gdzieś zaprowadzisz lewicę. Dlatego ten ale na razie lewica dołuje w sondażach. No nie, Prawo nie, i Sprawiedliwość nie. Zabrało wam elektorat socjalny. Czym dzisiaj w ogóle powinna być lewica? Ja patrzę sobie na to, czy ta lewica dołuje, to ja powiem, lewica jest w tym samym miejscu, co była w roku 2023, bo ma 7-8% w sondażach i chcielibyśmy to rozbudować, więc to nie jest dołowanie. Ja pamiętam, jak miała 40. Tak, ale dzisiaj jest stabilnym partnerem w rządzie, a myślę, że są partie takie, które po wyborach 2023 roku powinny się zastanowić, dlaczego mają po swoich 2 albo 3 i nie przekraczają progu. Więc lewicy poparcie jest stabilne. Myśli pan o partii Razem? Partia Razem startowała z nami. Ja wierzę, że tam mamy partnerów. Jak się rozstrzygną losy przyszłego kandydowania, też nie wiadomo, bo może pójdziemy oddzielnie, a może pójdziemy razem. A pan byłby za tym, żeby w 2027 roku startować razem z partią Razem, czy osobno? Dzisiaj za wcześnie jest na te deklaracje, patrzeć na to. Ja jestem partnersko nastawiony do wszystkich, którzy po demokratycznej stronie są, a partię Razem traktuję jako tą, która nieraz udowodniła, że chce walczyć o wolność, demokrację. Różnimy się dzisiaj. Oni są poza rządem, bo uważają, że trzeba rządzić inaczej, a my w rządzie uważamy, że ważniejsze jest sprawstwo, czyli lewica w rządzie to jest szansa na podatek cyfrowy, to jest renta wdowia, to jest zasiłek większy pogrzebowy, to są mieszkania na wynajem, 45 miliardów na najbliższe lata. To jest wszystko to, co zrobiliśmy, jeżeli chodzi o politykę społeczną czy naukę. Wiele sukcesów lewica ma w rządzie, po to w nim jesteśmy, bo chcemy się tym chwalić. Ile tych mieszkań będzie przed wyborami wybudowanych? Dokładnie nie wiem, ale tysiące, a chciałbym, żeby dziesiątki tysięcy. Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem był wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Do zobaczenia jutro o godzinie 8.13. Dzięki. To była powtórka programu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Roznosił spokój, miękkie babie lato gości grzał. A innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był Bogiem, był i gnał. Wolny. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat, tak od lat. Iluż ludzi czas wyleczył z ran, zamienił spokój burzę krwi. Może kiedyś tam minam pod jesień tak, znów czoła wypogodzi i wygładzi brwi. Widziałem dni w muzeach sennych, o wnętrzach zimnych jak mrok. Starsi ludzie w rogach wielkich sen. Księgi pięknych myśli pełne pokrył gruby kurz, herbaty smak, kapci miękki krzów i spokój. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat, tak od lat, tak od lat, tak od lat, tak od lat. Wow, wow, wow, wow, tak od lat. Teraz będzie evergreen. The girl I know, she's my baby and she lives next door. Everybody has a man. Morning before the sun comes up, she brings my coffee in my favorite cup. Zaśpiewałem to 1000 razy, jeszcze się pomyliłem. Zawsze się można pomylić. When I'm in troubles and I have no friends, I know she'll go with me until the end. Everybody asks me how I know, I smile at them. insist. She told me that's why I'm in love. Hallelujah, I just love her so. Oh, if I could live on a telephone in a pillow, that I'm all alone by the time I come from 1 to 4, I hear her on my door. And even then, when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and holds me tight and tells me, daddy, everything is alright. That's why I know I love all that song. I could, I could, I could, I could, I could, I could, I could, I how I can do it, how I did, how I ended, how I did, how I did, how I did, how I did, how I did, I did, by the time I count from 1 to 4, I hear her on my door. The sun goes down, when there is nobody else, nobody else around, she kisses me, she holds me tight and tells me, that's why I know. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zegar bije miarowo na pozór, miarowo na pozór. Tykanie zegara, tykanie, tykanie, ja nie wiem. Na granicy zwątpienia i bólu zastała mnie cisza. On tęsknot ci jak nasza nie słyszał, nikt tu nie słyszał. Biją kolory bez ciebie, gaśnie słońce na nie. Czekanie, czekanie, czekanie na ciebie. Czekanie, czekanie, czekanie, czekanie na ciebie. Nie rozdzieli nas nic, zabiorę cię ze sobą. Nie może tak być, ja poza tobą. Już ani chwili poza tobą. Trudno o opanowanie. Dla mnie żywy niepokój, konanie, kochanie, konanie. Wołanie, wołanie, wołanie, wołanie w potrzebie. Thank you. łóżka, przeziębisz się na dworze. Na dworze pada deszcz. Wróć do łóżka, przeziębisz się na dworze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pustych obłoków.

choćby szum skończył się wokół ciebie i ruch, choćby tłum, kumpli tłum stopniał jak śnieżny puch, gorzki jak piołun smak cię przeniknął na wskroś, jeszcze sam się przekonasz, tak świat urządzono, że nic do nic to jeśli kocha cię ktoś. Ktoś, kto po najcięższym dniu nie będzie szukał snu, pobiegnie ile tchu, pobiegnie tak jak dym, naprzeciw chwilom złym, gorącym sercem swym, wśród wielkiej ciszy usłyszy, usłyszy, usłyszy, usłyszy SOS. Choćby ból jak mój os o twe skronie się tłukł, do twych drzwi stukał wprost anioł smutku puk, puk. To i tak przeciwnością na złość, jeszcze sam się przekonasz, nie wszystko stracone, nie, jeśli kocha, jeśli kocha cię ktoś. Ktoś, kto po najcięższym dniu nie będzie szukał snu, pobiegnie ile tchu, pobiegnie tak jak dym, naprzeciw chwilom złym, gorącym sercem swym, wśród wielkiej ciszy usłyszy, usłyszy, usłyszy, usłyszy SOS. Choćby szum skończył się wokół ciebie i ruch, choćby tłum, kumpli tłum stopniał jak śnieżny puch, gorzki jak piołun smak cię przeniknął na wskroś, jeszcze sam się przekonasz, nie wszystko stracone, nie, jeśli kocha, jeśli kocha cię ktoś. Nie pytaj mnie, dlaczego jestem z nią? Nie pytaj mnie, dlaczego z inną nie? Nie pytaj mnie. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się bezsenne noce, senne dnie. Nie kochanka, ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i brwią. Taka zmęczona i pijana wciąż, dlatego nie, nie pytaj więcej. Nie, nie, dlaczego jestem z nią? Dlaczego z inną nie? Dlaczego ciągle chcę zasypiać w niej i budzić się? Co ciągle widzę w niej? Dlaczego w innej nie? Dlaczego myślę, że nie ma dla mnie innych miejsc? Na dworce, gdzie spotykam ją, te tłumy, które cicho klną, ten pijak, który mruczy coś przez sen, że póki my żyjemy, ona żyje też. Nie pytaj mnie, nie pytaj mnie, co widzę w niej. Nie pytaj mnie, ciągle widzę w niej, dlaczego w innej nie? Dlaczego ciągle chcę zasypiać w niej i budzić się? Dlaczego jestem z nią? Dlaczego z inną nie? Dlaczego myślę, że nie ma